एवं श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 2 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। नवदबंधम परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। यहाँ रहना नहीं है, जैसे इस पंडाल में आप विराजमान है तो यह हरदम रहना नहीं है, केवल सत्संग करने के लिए रहना है। जैसे सत्संग के लिए ही यहाँ रहना है, इसी तरह से इस जन्म में सत्संग के लिए ही रहना है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही रहना है, और हरदम रहना नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और मतलब नहीं। यहां रहना और मतलब नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यही तरु का फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है, स्वर्गम स्वर्पान्तम दायित्वम, इस लोक और परलोक का भोग भोगने के लिए नहीं है, यहाँ का वह का भी भोग भोगने के लिए ये शरीर नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इन बात को भुला दिए तो बड़ा भारी अर्ज होगी, बड़ा भारी नुकसान है। सहने तद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यद मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित सहानी सा महत छिद्रम, बड़ी गलती, मूर्ता जिस क्षण और मुहूर्त में भगवान का चिंतन नहीं किया, भगवान के चिंतन के लिए ही यहां रहना है, ये बात एकदम पक्की है, सच्ची है एकदम। और ये मौका यहां ही है, ये मौका चलते नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका दुर्लभ है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये दुर्लभ साज है, बड़ा सुलभता से मिला हुआ है। जब बढ़िया मौका मिला हुआ होता है उसकी कीमत मनुष्य उस समय में नहीं समझते, और समय निकल जाता है पीछे जाते ही, समय अच्छा था अच्छा था बढ़िया था, माल खूब लेता है और उसे बिक्री होती है, बहुत धनी बन जाते हैं, कोई 10,000 पाया, कोई 50,000, कोई 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, करोड़पति अरबपति बन गए, कई सब रोते, सब रोते, 1,000 रुपये कमा हुए भी 10,000 होगा भाई, कुलपति करोड़पति अरबपति भी रोते हैं कि उस समय पता नहीं था, उसे अगर पता होता तो हम ऐसा सो जाते, पीछे वो रोते, पीछे सावधान नहीं होते, इसी तरह से अभी इस समय के लिए पीछे रोना पड़ेगा कि वो समय बड़ा अच्छा था, अगर हम धनी बनते तो हम माला माल बन जाते, बट बहुत थोड़ा काम किया हमने, 1,000 रुपया कमाया, वो भी 10,000 कमाया, लाख कमाया, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ बुलवाया, सब रोते, क्यों उसे पता नहीं था इतना, ऐसे अभी पता नहीं है, हम कहते हैं वो कुछ सुनते नहीं हो, उन्हें ध्यान नहीं देते हो, कृपा ना कृपा करो, थोड़ा ख्याल करो, मौका बड़ा सुंदर आया हुआ है, बड़ा बढ़िया मौका है, समय सुबह को पुनः कहा फंसता नहीं, फिर पढ़ने फिर फंसता था, अब कर क्या होता है, कहा फंसता कृषि कृषि सूखा ने खेत सूख जा, फिर बरस क्या मतलब है, अभी मौका है, विश्वास दे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, विषय करो सर्वस्थ आता, ये तो विषय बहुत तो समझ में मिलेगा, कुत्ता बन जाओ, गधा बन जाओगे, सूट बन जाओगे, ऊंट बन जाओगे, तो भी विषय तो मिल जाएंगे वहां भी, पर भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान के मिलने का बाजार हर एक जगह नहीं है, यहाँ है, यहाँ खुला बाजार है, खुला खुला बाजार है, अगर करो तो भाई बड़े सुंदर मौका है, ये मौका हरदम नहीं मिलेगा, इस वास्ते मनुष्य को चाहिए सब काम छोड़कर शामिल लग जाए, एक ही बात है, एक ही काम है, एक ही होगी, कोई कोई चेत करते हैं तो भी चेत करते हैं तो पता लगता है कि बड़ा भारी लाभ लिया, नहीं चेत करते भाई थोड़ा लगवाए भाई, सब चिंता करते सब, ऐसा सुंदर मौका मिला है, साधन करते हैं वे भी रोएंगे, साधन नहीं करते हुए तो रोएंगे ही, साधन करते हुए रोएंगे, तो साधन करने का मौका बड़ा सुंदर था, परंतु उस समय चेत नहीं किया, अभी चेत नहीं कर रहे हैं, जो साधन करते हैं वे भी जैसा चेत होना सैसा ज्ञान नहीं कर रहे हैं, वह तो बहुत विशेष लाभ हो सकता है, बहुत बढ़िया मौका है, विश्वास से हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना है आप लोगों से, मेरी प्रार्थना सुन करके आप चेत करो तो बढ़िया बात है, नहीं चेत करो तो लाचार ही क्या है, हमारा हाथ की बात तो है नहीं, मैं भी वही हूँ आप में ही, आप में मैं कोई नया नहीं हूँ, चेत मैंने भी किया नहीं है, आपने भी नहीं किया नहीं है, जैसा होना चाहिए नहीं हुआ, और इतना मेरे को मालूम है कि अभी मौका बहुत बढ़िया है, बड़ा सुंदर मौका है, ये मौका मिले नहीं, मिला नहीं है ऐसा मौका, अरे मिलेगा नहीं फिर मौका, ऐसा मौका भी है, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी हरदम पुकारो पुकारो पुकार हे नाथ बोलू नहीं हे नाथ बोलू नहीं, इसे सिवाय बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, बड़ी उत्तम उत्तम बातें हैं, और बातों को भाइयों बहनों सच्चे हृदय से धारण करो, चेत नहीं कर रहे हैं, चेत बहुत थोड़ा चेत करते, बहुत थोड़ा सहन करते हुए भी समझेंगे, हम समझते हैं समझे नहीं है, समय और विलक्षण है, अभी अभी प्रसार हो रहा है, जो चीज मिली है वो छूट जाएगी, मिली है छूट, सब मिला छूट जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, ये मौका छूट जाएगा, ये जाएगा नहीं, मिला है छूट जाएगा, मिला छूट जाएगा, हो जाए छेद कर लो बढ़िया बात है, नहीं तो मर जाए बना है। हमें ऐसा मालूम होता है, बहुत विचित्र ढंग की बात है, ख्याल करने की बात है बहुत। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, पांच कोष पर या पढ़ाया शांत भोग भाई से जीना साधो ऐसा गुरु में जीना, पांच कोष पर बिना पढ़ाया पांच कोष दौड़ो और सात भूमिका पढ़ो, एक कोष नहीं चलते, पैंडो कोष करो कुरन पैंडो कोष बंदी वाणिज्यों करिए कूक पुकार, जैसे अपने कहावत है कूके कोरियो कागे में कोई कूके जो कुकड़े का रोने का समय है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो सच्चा भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल काल में वह बहुत जसे ही जाए, सब चीजें छूटेगी, कोई काम नहीं आवेगी। अभी जितनी जितनी अपनी चीज है साथ में कोई नहीं है, क्या कहते सचो राजीव नाव जो भगवान के सिवाय कोई साथ करने वाला है नहीं। जिनमें मोहदास बुरे हो घमंड कर रहे हो इतना कुटुंब है इतना ये है इन मध्य माधव थे राबरे बनो तुम इन मस्त भविष्य बनो तुम अशुभ होता अनिशा बना ईश्वर को माह भव्य सिद्ध हो भगवान स्वामी आज्ञो मन कोई नहीं हो सकते हो गया यक्ष आशा बोलते इतने अज्ञान भी कोई था सच से हृदय से लग जाओ बहुत सुगमता से बहुत निश्चित हो जाएगी सच्ची बात मानो बहुत मौका बढ़िया मिला है पुकारो पर मन हे महाराज हे नाथ हे नाथ एक ही बात है सब कर मांग एक पद रामचरण रति हो सब कर मांग एक पद रामचरण रति हो तिनके मन मंदिर जाहिन चाहिए कब हो कसु जाहिन चाहिए कब हो कसु तुम सन सहज सवे बसो निरंतरता सौर सौ राउर निज गे वो आपका खास घर है चाहे न चाहिए कहू कभी कसु को चाहे चीज न चाहे है नहीं क्या सा है नहीं है नहीं तुम सब सहज सने भगवान से स्नेह हो बसो निरंतर उपास हो उसे हृदय में रहो। वाल्मीकि बाबू ने पूछा वाल्मीकि रामायण बनाने वाले रामायण राम जी का घर बनाने वाले तो कृष्ण भगवान ने रामचंद्र जी महाराज ने पूछा कि कहाँ रहे महाराज हमारे लिए कुटिया कहाँ बनाई है तो चित्रकूट में। तीन बताई तीन बात पहली बात तो ये बताई कि जहां आप नहीं हो वहां कह दो उन्हें मैं बता दूंगा मैं कहा रहूंगा जहां नहीं हो वो बता दो उनमें सुनकर मैं बता दूंगा मानो सब जगह मिला दूंगा ना आप। दूसरे बसाए चौथे स्थान बताया तीसरी बात भाई अब हम चित्रकूट में रहो इस तरह से भगवान कहां मिले कैसे मिलेंगे जो जहां चाहे वहां आदि अंत जन अंत के का सारे कारण सोए जहे जुग न तो दृष्ट प्रकट हो हरदम केवल लगन एक ही लग जाए हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मैं बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं, भगवान से कहते रहो, हरदम कहते रहो, आंख खुल जाएगी, पता लग जाएगा, पुकारो प्रभु को, हरदम चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान को करो, बहुत सुंदर मौका मिला है। सब छूट जाएगी, कोई चीज रहेगी नहीं, जिनसे जो हुआ तो आज विचार करते हो खबर ये हमारी है, हमारा सिवाय भगवान के कोई नहीं है, एक बात है उनको सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से, बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। समय ज्यादा आए, बहुत सा समय चला गया, जितनी उम्र आई है वो चली गई, आज तक जितनी उम्र गई वो सब बन गई, वो पीछे आवे नहीं, गया भगत नहीं जावे, जी बारिया भजन करो नर नारिया, सब भजन करो नर नारिया, गया भगत नहीं आवे दूसरी बारिया, हरदम लग जाओ दो काम, एक तो सेवा करना और एक परमात्मा को पुकारना, दो काम है खास मनुष्य लिए, दीन दुखियों की सेवा, बढ़ेंगे बढ़ेंगे आचार्यों की, गुरुजनों की, बड़ों की, अपाहिजों की, आरक्षितों की, दरिद्रों की, दुखियों की सेवा, और भगवान को याद करना, अन्नाद भवंति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसंभव, पर्जन्यात् भवंति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म सुबंधव कर्म ब्रह्मोद्भिः ब्रह्मक्षसौ तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिताः, सर्वगतम् ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिताः, सब गत ब्रह्मभाषण सब जगह, परंतु जो परमात्मा के लिए काम करता है उस जगह में नित्य रहते हैं, नित्य निरंतर वहां रहते हैं, जो भगवान को याद करता है, इन दुखों की सेवा करता है, सबको सुख पहुंचाता है, सबकी सेवा करता है, वह नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित एवं प्रवर्तम चक्र नानवर्ती यदि यह अघायु इंद्रिया राम हो मोह अघायु है, इंद्रिया राम है मोह मोगम पार्थ जीवती, ऐसा काम नहीं करता वो निरंतर जीता है, उनका जीने है मुर्दा अच्छा। राम जी को स्मरण नहीं करता, रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, मुर्दा बैठे मुर्दा मुर्दा, सुमर जी हम जो स्मरण नहीं करता, रामदास में जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, राम जी ने मुखान गायो है, हरि जी ने है न जायो है, उलर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है, सोनर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है, राम जी ने मुखान गायो है, हरि जी ने मुखान गायो है, सोनर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है, सो नर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है, हाथ से फेरी नहीं माला रे, हाथ से फेरी नहीं माला, भाई उस नर कावे हाथ कही जे बिरछन राडाला, उस उस नर कावे हाथ कही जे व्यसन राडारा राम जी ने मुखान गायो है हरि जी नहीं जायो है सुनर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है सो नर समान जिनारो एड़ो जमारो है पाम से गयो न गुरु पासा रे पाम से गयो न गुरु पासा भाई उस नर कावे पाम कही जे उस नर कावे पाव कही जे लकड़ दो ये खासा हाँ उस नर कावे पाव कही जे लकड़ दो ये खासा राम जी ने मुखान गायो है हरि जी नहीं आयो है भाई सुनर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है सुनर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है नैन से निरख्या नहीं नंदारे नैन से निरख्या नहीं नंदा भाई उस नर कावे नैन कही जे मोर पाख चंदा उस नर कावे नैन कही जे मोर पाख चंदा राम जी ने मुखान गायो है हरि जी नहीं पायो है भाई सुनर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है हाँ सुनर पशु समान जिनारो कान से सुन्यान गुण कै सारे कान से सुन्यान गुण कै सारे आए उस नर कावे कान कही जे कीड़ी बिल जैसा उस नर कावे कान कही जे कीड़ी बिल जैसा राम जी ने मुखान गायो है हरि जी नहीं गायो है भाई सुनर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है सुनर पशु समान जिनारो राम जीरो सुमिरन नहीं करता रे राम जीरो सुमिरन नहीं करता रामदास वह जीव जगत में मुर्दा सा फिरता रामदास वह जीव जगत में मुर्दा सा फिरता राम जी ने मुखान गायो है हरि जी नहीं आयो है भाई सुनर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है सुनर पशु समान जिनारो पूरो जमारो मनुष्य शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं किया तो कब करेगा किस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, कौन सी बात बाकी रह गई है कि जिसको ये अडिगता है। मानव जन्म मिल गया, राम जी ने मनुष्य बना दिया, क्यों बनाया है? शिवाय भगवान की प्राप्ति के और कोई काम नहीं है। सब काम समाप्त हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, और एक भगवान का भजन नहीं किया तो सब निर्थक हो जाएगा। सर गुबर गुल गुरु, सब गुण गोबर हो जाएगा, गुण गोबर हो जाएगा। अभी मौका है सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मैं बोलू नहीं। विचार करो आप कि भगवान की प्राप्ति का अवसर कौन सा है। मनुष्य शरीर में नहीं करोगे तो किस समय में करोगे? कौन सा शरीर आपको दिखता है, कौन सा ऐसा मौका दिखता है भगवान प्राप्ति का? ऐसा मौका नहीं है। सबसे बढ़िया मौका है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सबसे बढ़िया मौका मानव शरीर है। इन मानव शरीर से बढ़कर मौका दूसरा नहीं है। ईश्वर जैसी महिमा है, भगवान का भजन नहीं किया तो सबसे निकला है। एको गुणो खलु निहंति समस्त दोषान, वक्राविद पंकज भवाविदुरा सदापि, गंधेन बंधु केत की सर्वजन दो, एको गुणो खलु निहंति समस्त दोषान। एक गुणो सब दोष हो जाएगा, और एक काम नहीं किया तो सब लोग। भगवान के भजन बिना कुछ नहीं है, बिंदिया लगे बिंदिया। एक विचार, एक लिख दे, दो लिख दे, तीन लिख दे तो हजार दस हजार, तीन हजार, पांच हजार, लाख, दस लाख, बीस लाख, पचास लाख, ऐसे अंक नहीं है तो कोई बिंदी है, बिंदी बिंदी, खाली खाली खाली, सब खाली, कुछ नहीं कुछ नहीं। एक चूड़ियां लेकर गए, बहुत सी दाने लेके ला कर चूड़ियां लेकर कांटे बंद कर गया। एक हंसी मसी करने वाले ने लाठी नहीं मारी, कहे क्या है इसमें, तो बस एक और मार दे कुछ नहीं। एक में काम मौके आते हुए दो मार दे बस बस, ये बात। एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक काम ठीक हो लो ठीक हो जाएगा। ये भगवान को याद करो, सब काम ठीक हो जाए, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम। एक सूख गए एक ठीक गया, भरा था ही रुपये लिए सब कुछ है, एक कमी रह गई और भरात में सब चीज सब ठीक, एक भूल हो गई, एक क्या कि बींद नहीं है, बींद एक बींद नहीं है बस। कहते रोटी नहीं मिली, रोटी एक भूल हो गई, भेद में उड़ी के जान को उन काम की क्या काम की, टोली बना दी टोली। इस वास्ते भगवान का भजन है ये भाई असली चीज है, नहीं तो भेद में उड़ी मेरा जान है बड़ा दुख है। जैसे कुआ जल बिना खड़िया तो कह काम, जल उसे नहीं दे तो उसको क्या करे, गाय बांधे भैंस बांधे, क्या रखे, जमीन बैठेगा राम बने जाए कुछ मम्मी थी कोई काम नहीं आई ऐसे दूसरे शरीर कुछ काम नहीं आए भगवान के भजन बिना कुछ काम नहीं अड़ो चमालो है निरतक समय हो जाएगा सावधान जाओ सावधान सावचेत हर समय में सावधान सावधान समय जा रहा है बढ़िया बढ़िया समय हाथ से निकल गया और रहा हुआ समय जा रहा है यह समय समाप्त हो गया फिर कुछ हाथ करें विश्वास से सच्चे हृदय से तत्परता से हे नाथ बन जाओ पंचामृत बताया ना पंच भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का ही काम करते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं भगवान के ही प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं तो भगवान की है अब हम बन जाएगा सब एक बात बदल गई बात गाड़ी खड़ी है स्टेशन पर पॉइंट पैट तो सैकड़ों को सब में पड़ जाएगा उसे तो इतना शौक इतना तो फर्क पर आगाड़ी फर्क पड़ जाए हजारों कोषों को पड़ जाएगा ऐसे एक भगवान को याद कर आपका काम करते हैं आपके दरबार में रहते हैं आपके ही हैं हम और आपका ही काम करते हैं आपके ही प्रसाद पाते हैं आपकी चीज से आपके जनों की सेवा करते हैं सब ठीक बन जाएगा केवल भगवान को याद कर लो एक विषय लो ठीक सब काम सही और थोड़ा चूक गया फिर चूको ने चौरासी चूको ने चौरासी भाई सच्चे हृदय से एक सच्ची बात है आप एक बता दो भाई भगवान की प्राप्ति करना है आपके सबके सब काम ठीक हो जाए उद्देश्य एक होगा पक्का भगवान का फिर ठीक सब ठीक चलता फिरता उठते बैठते सब काम करते हुए असली काम हो जाएगा असली काम एक भाव बदल गया भाव यानी उस भाव को नहीं बदला तो बढ़िया बढ़िया काम करो कोई काम करो जैसे कुआ जल बदल खिया तो कहे काम कोई काम नहीं आएगा इस बात सच्चे हृदय से हे नाथ तो हे नाथ तो हे नाथ तो सब काम ठीक ना दृढ़ तरह से मान लो भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान के हैं भगवान काम करते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं भगवान का ही काम करते हैं सब भगवान का काम खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब उठते ही बैठ जाए जागत के सोए हरिया जिन घटना जी कबूक प्रकट हो उठते ही बैठ जाए जागत के सोए हर समय हरिया जिन घटना जी कबूक प्रकट हो हर समय एक ही बात एक भगवान को ध्यान न करके करो सब काम ठीक हो जाएगा एक भगवान को भूल गए बस सब काम गया मनुष्य जन्म सफल भगवान के भजन से ही है बिना भगवान के भजन में मनुष्य शरीर मिला कोई काम का नहीं राम जी सुवर्ण नहीं करता रामदास के जीव जगत में मुर्दा सा फिरता और भगवान का भजन करता है राम कहत कोडी भला, राम कहत कोडी भला, सोचे पड़े जो साम, कंचन काया किस काम की जान हरिका नाम, कंचन काया किस काम की जान हरिका नाम, राम कहत कोडी भला। तो सुंदर का सही मिलेगा, शरीर स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्सा रुचित्रम धनम वैरुतुल्यम मनस्ते न लग्ने हरे रक्षित अग्निपन वे तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों, क्या हुआ? भगवान का भजन नहीं कर कुछ नहीं कुछ नहीं बोला, भगवान भजन कर दिया तो सब कार्य सब कुछ हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा, वाह वाह हो जाएगी, लोग और परलोक सब सुन हो जाएगा, भाई बंधु सब जुड़ता जाएगा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती सत्येन, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेन अपार संवित सागरेशन लीनम परे ब्रह्मण यश चेत, जिसका चित परमात्मा में लग गया कुल पवित्र हो जाएगा, माँ तो कृतकृत हो जाएगी, वसुंधरा पुण्यवती पृथ्वी पवित्र हो जाएगी, भगवान में जिसका मन लग गया सब काम ठीक हो गया, कुलम पवित्र जल नहीं करता था वसुंधरा पुण्यवती से अपार संवित सुख सागर लीनम परे ब्रह्मण यश चेत, जिसका चित परमात्मा में लग गया भगवान में लग गया सब काम ठीक हो जाए, सब सब काम बढ़िया हो जाए एकदम, क्योंकि एक है बजन में ना कुछ काम का नहीं, ऐसी बात है भाई, सच्ची बात है, संत महात्मा सब प्रशंसा करेंगे, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सब प्रशंसा करते हैं, हृदय से आदर करेंगे, कुटुंब वाले भी नाराज हो जाएंगे, परंतु जैसे मेरा भाई के आज याद करते हैं लोग, हमारे ऐसे माँ जी ऐसे हुए, हमारे हमारे दादी से ऐसे हुए, हमारे दादी से ऐसे हुए, आज गोरू गोरू मानते हैं, उस समय में चाहते थे कि मर जाए जल्दी मर जाए तो ठीक रहे, आज गोरू मानते हैं, हमारे दादी से ऐसे हुए, हमारे दादी से, हमारे माँ जी से, सब संसार का भूषण बन जाएगा, सब संसार का गहरा बन जाएगा, संसार चमक उठेगा सब का सब, एक एक भगवान वचन सुनने से सब धन्यवाद के पात्र हो जाएंगे, सब फूल उठेंगे, सच्चे हृदय से एक भगवान में लग गया, भाइयों बहनों सच्ची बात है, एक भगवान में राम राम राम राम राम राम राम, वही हमारे तो एक भगवान चाहिए, भगवान भी उसे कहीं चाहिए आप चाहिए हमारा आप ही, अरे क्या लेगा कि बस आपको जोश में, भगवान को जान करके और ले भगवान से और क्या ले, आपको चाहे जो मांग ले चाहे जो कुछ आपको, का घोषणा जी नहीं सुन जाओ, रिद्धि से दे हनुमा दे हनुमा दे दिए सिद्धि योग कही ले लो भक्ति आपने देर में कही हो गया, क्या बात है भाई, सच्चे हृदय से लग जाओ, अब थोड़ा कीर्तन कर दो भगवान के नाम का,